Przyznam, że trochę martwię się dzisiaj o frekwencję przed radioodbiornikami z racji tego, że dość konkurencyjne wydarzenia sportowe dzisiaj i przy Bułgarskiej, i w telewizji. Dlatego od razu podaję numer 061-875-15. Jeżeli ktoś będzie tak dobry i jakieś na przykład doniesienia z tego, co dzieje się właśnie podczas meczu Lech Poznań Deportivo La Coruña, no to będę bardzo wdzięczny. Ale to nie jest audycja sportowa, to jest Luneta, muzyka złapana w sieci darmowo i legalnie, jak zwykle co czwartek od 21. Duet realizatorski Paweł Moryl i Szymon Tim. No i mówi do was Mateusz Błoch. Zaczęliśmy dzisiaj od muzyki z Chile. Z Chile jest net label, natomiast artysta, od którego zaczęliśmy, jest z Urugwaju. Dosyć egzotycznie. Chyba jeszcze nie graliśmy muzyki z Chile. A może się mylę? Ten pan nazywał się Kuptro, rzecz nazywa się Avatar, jego wydawnictwo, a wszystko nakładem Pueblo Nuevo się ukazało. To jest netlabel, który obecnie świętuje swoje trzecie urodziny, tak jak mówiłem, netlabel z Chile, jakoś tak mocno politycznie chyba zaangażowany, bo tutaj... Przepraszam, na stronie Pueblo Nuevo i manifest i takie czerwone flagi na czarnym tle, no to dosyć jednoznaczne chyba opowiedzenie się po którejś tam ze stron barykady. Rozpoczęliśmy od utworu, który to wydawnictwo otwiera, Transfinito. No to jeszcze dwie rzeczy tradycyjnie przed nami, Loco, a później Vimana Air Force. No i tutaj wokalnie pojawi się niejaka Malu. Social anxiety disorder doesn't have that. What people have is more physiological symptoms. They feel flushed, they may turn red, they start to sweat, they feel nauseated, they feel terribly anxious, and because of this, they really start to feel like something's going to happen, something fearful is going to happen. Anxious. No i w zasadzie dźwięki mnie się podobają, aczkolwiek jedyna rzecz, która nie podoba mi się, jeśli chodzi o Kup Trula, to okładka. Okładka jest strasznie tandetna i to jest rzecz, która jest takim zgrzytem. Przy okazji całkiem przyjemnych dźwięków. Kup Troll, materiał, tak jak mówiłem, nazywa się Avatar Pueblo Nevo, to jest net label z Chile. No właśnie, jak tam przy bułgarskiej, z tego co widzę, dalej 01 niestety, a może się mylę, jakby co to 061 875 0213, zapraszam do telefonowania. Mam nadzieję, że ktoś tam mimo wszystko dzisiaj słucha audycji Luneta. A w audycji Luneta nieczęsto zdarza nam się grać muzykę metalową. No ja szczerze za muzyką metalową nie przepadam, ani nie mam długich włosów, ani ciężkich butów nie noszę. No ale to, o czym w tej chwili mówię, to może takie trochę stereotypowe podejście do tych dźwięków. Przecież jest wielu artystów, którzy do metalu mają podejście bardzo nietradycyjne i jakoś ten metal grają inaczej, czy to bardzo, bardzo wolno, czy to bardzo głośno, chaotycznie, klimatycznie. I taką na przykład formacją czy projektem jest Dump Machine. To jest rzecz, którą również w tym tygodniu znalazłem. Jednoosobowy projekt człowieka, który nazywa się Lard Schildal. Projekt z Portland. A Portland to, jeśli dobrze myślę, stolica takich wolnych, metalowych dźwięków. Dump Machine, Maces of Disruption, tak nazywa się to wydawnictwo, nakładem netlabelu, który przy okazji również rzeczy czysto wydaje po prostu albumy również na płytach kompaktowych. Distance Recordings się to nazywa. No i dwa nagrania wybrałem. To jest taki materiał, gdzie jest 6 utworów, no ale te numery są dosyć długie, także trwa to również odpowiednią ilość czasu. The Mighty Organs, a później jeszcze My Paladin. Te dwa utwory w tej chwili przed nami, no i porcja metalu w audycji Luneta. Yeah. No i dobrze czasami takie długie numery puścić, okazji numery metalowe, bo podczas ich trwania, jak przy Bułgarskiej, nieco się odmieniło i w tej chwili jest 1-1, a przy okazji CSKA wyszło na prowadzenie, czyli jak na razie jest dobrze. Choć czekamy na kolejne bramki przy Bułgarskiej. No i ja dziękuję wam za doniesienia z tego, co dzieje się właśnie podczas meczu. To bardzo cenne dla mnie. My słuchaliśmy projektu Dump Machine, projekt jednoosobowy. Było głośno, było metalowo, chociaż też elektronicznie tam się pojawiła chociażby programowana perkusja. No brzmiało to fajnie. Teraz radykalnie odmieniamy klimat. Netlabel Acroplane. Jakoś w tym roku rzadziej tam zaglądamy, choć w ubiegłym roku to było jedno z moich najfajniejszych odkryć, jeśli właśnie chodzi o Netlabela. A ostatnie wydawnictwo z Acroplane to jest artysta ukrywający się pod pseudonimem Waga Waga. No i jest to jakże modny ostatnio dubstep materiał. Album nazywa się Mrepsiken. No i w tej chwili dwa numery, które ten album otwierają, ale nim to się stanie, jestem wam winien jeszcze namiary na audycję Luneta. Numer telefonu podawany był już dzisiaj często, no ale nie zaszkodzi podać go jeszcze raz. 061-875-0213. Mail to luneta@afera.com.pl. Oczywiście forum aferowe, o tym mówić należy, przypominać i co tam jeszcze. Zaglądajcie na forum, tym bardziej, że tam właśnie na forum aferowym możecie znaleźć tracklistę audycji Luneta, czyli wszystko to, co było zagrane w kolejności chronologicznej wraz z tak zwanymi linkami, czyli po prostu klikacie sobie na dany utwór i już możecie go ściągać. Bardzo wygodnie to wszystko rozwiązałem, aż jestem z siebie dumny. forum.afera.com.pl. No i jeszcze oczywiście MySpace. myspace.com/lunetaradioafera. Wszystko pisane razem. No i tam również jest, są te tracklisty. Jest w blogu również link do audycji zapisanej na domenie archive.org. Czyli możecie sobie później na przykład zassać taką audycję i posłuchać jej w terminie późniejszym. A w tej chwili słuchacie dubstepu Waga Waga. We'll be right back.

stepy podobają się bardziej niż metal. No to kontynuujemy ten wątek. Przed momentem, jak to się nazywa, już sobie patrzę. Łaga Łaga nazywa się artysta, a tytuły, no tytuły znajdziecie na forum, znajdziecie je na MySpace również, także zapraszam w te miejsca. A w tej chwili wracamy do netlabelu Pueblo Nevo, to jest netlabel z Chile. No i artysta, który nazywa się Tanox. No i rzecz będzie w podobnym klimacie. Dwa utwory przed nami, tak patrzę. No to może zagramy jeden numer, potem się pożegnam, a później jeszcze jeden utwór. No to w takim razie w tej chwili Outside Beat, no i to jest niejaki Tanox, a ja dalej czekam na doniesienia z bułgarskiej, choć w tej chwili chyba przerwa, nie, zaczęła się już chyba druga połowa. Dobra, gramy Outside Beat, no i artysta nazywa się Tanox. We'll be right back. Właśnie Szymon zapytał, czy chce się pożegnać na podkładzie, to też żegnam się na podkładzie. To był Tanox, materiał nazywa się Astronomia The Balkon. Cudowny tytuł, choć pewnie to wszystko należy wymawiać inaczej. No, ale nie ja tutaj jestem ekspertem hiszpańskiego, chociaż Tanox z Argentyny akurat pochodzi. W Argentynie też po hiszpańsku, Szymon? Kończę, dobra. Outside Beamer, który przed momentem, a w tej chwili na zakończenie jeszcze... Dość niebezpiecznie kojarzy mnie się ten tytuł z pewnym innym słowem. Tam można by jedną literkę zamienić, no ale dobra, mniejsze o to. Na bułgarskiej nadal 1-1 z tego co wiem. No, mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dziękuję panom realizatorom. Mówił do was Mateusz Błoch. Dobrej nocy. Radio Afera zaprasza na koncert. Współczesny hardbop z elementami etnicznymi zagra Andrzej Olejniczak Quartet. Klub Blue Note, piątek, 5 grudnia, start godzina 20. Patronat medialny Radio Afera. Republika Czadu i Radio Afera zapraszają na Recycling Fiestę. 5 grudnia w centrum miasta, gorące rytmy w zimowym plenerze. Otwarte warsztaty muzyczne, parada orkiestry recyklingowej, koncert Republiki Czadu. Chcesz dołączyć do orkiestry recyklingowej i zagrać?